สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไม่เป็นไรพี่บัตรคุณเพชรมาพร้อมกับเรื่องของภาพที่อยากได้ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณเพชร สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเพชรตอนนี้โทรมาจากแถวไหน จากหนองคายครับ อยู่ที่หนองคายคุณเพชรเราเคยคุยกันแล้ว ไม่เคยคร ับ อ ันนี้ครั้งแรก ครั้งแรก นะฮะหนองคายโดยรวมถามก่อนอากาศเป็นยังไงบ้างคุณเพชร กลางวันจนถึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วร้อนแบบมาก คือต้องบอกว่าความร้อนตอนนี้ปกคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาสำรวจว่าหนองคายเนี่ยเป็นเขตภาคสีเทาไม่ใช่สีแดงผมก็ไม่รู้เขาไปสำรวจที่ไหนมาม ันร้อนใช่ไหม มันร้อนมากแต่ตอนนี้คือลมมาแรงมาก เออช่วงนี้เนี่ยเขาเตือนกันว่าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะฮะ ครับผม นะดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาคุณเพชรมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของภาพที่อยากได้เป็นยังไงฮะคุณเพชรเชิญเลยครับ ครับผมต้องย้อนกลับไปคือเหตุการณ์เป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าเรื่องต้นเรื่องคือ2ปีที่แล้วตอนนั้นนะผมเป็นนักดนตรีกลางคืนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับคือหลังจากวันนั้นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ไปมีโอกาสไปดื่มสังสรรค์ต่อที่บ้านของเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเด็กเสิร์ฟผู้ชายคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันและคราวนี้ให้เขาชื่อว่าเขาว่าคุณพีแล้วกันนะครับคราวนี้คุณพีเนี่ยบ้านเขาจะเป็นเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกอ่อนของเขานะครับคราวนี้เนี่ยเขามีพี่ชายที่อยู่คนละบ้านแต่เขาจะเอาพี่ชายเขาเป็นช่างวาดรูปนะครับวาดรูปเป็นงานอดิเรกก็คือก็คุยกันไปเออเนี่ยในบ้านเนี่ยมีรูปวาดอยู่เพียบเลยแล้วเขารู้ไงว่าผมเป็นคนชอบพวกสะสมรูปติดผนังอะไรพวกเนี้ยติดวอลเปเปอร์อะไรพวกเนี้ยคราวเนี้ยก็ผมก็เลยเดินเข้าไปดูพวกกองรูปวาดของเขากองๆกันผมก็ไปรื้อดูก็มันมีรูปไหนเตะตาเรื่อยๆภาพสวยนะครับแต่ผมก็เฉยๆคราวนี้ก็กลับมานั่งคิดไม่ได้อะไรแล้วก็พอกินมาถึงระยะนึงเนี่ยผมปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำก็เจอรูปหนึ่งครับแขวนอยู่หน้าห้องเป็นรูปที่ดูไม่มีมูลค่ามากคือแบบพี่แจ๊คเวลาเห็นรูปมันจะมีพลาสติกห่อใช่ไหมครับรูปผ้าใบเฟรมผ้าใบอะ ครับ แต่คือเนี่ยทุกอันที่ผมไปเปิดดูจะมีพลาสติกห่อไปหมดเลยแต่รูปหน้าห้องน้ำรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่พลาสติกลุ่งลิ่งมากฝุ่นจับเคลอะเลย ครับ แต่ผมแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ได้สวยนะแต่ผมชอบมากชอบแบบที่สุดแล้วคือแบบผมกลับมันตอนแรกผมคิดว่าอยากได้มากผมกลับมานั่งก่อนสงบท่าทีไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือถ้าไปออกอาการออกอะไรอ่ะเขาถ้าเกิดว่าขอซื้อคิดราคาแพงแน่นอน ถ้าเราไปแสดงว่าเอ้ยเราชอบรูปนี้เราอยากได้เนี่ยเดี๋ยวราคามันจะดีด ใช่ เดี๋ยวคุณโจเอ้ยคุณเพชรอธิบายให้ผมฟังนิดนึงรูปที่คุณเพชรเห็นอันเนี้ยที่บอกว่าเฮ้ยอยู่ๆมันชอบขึ้นมาเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรพอจะบอกได้ไหม เป็นรูปวาดสีน้ำครับสีน้ำขาวดำพี่แจ็ครู้จักอันนี้มันเขาไม่ได้วาดเหมือนนะครับแต่ว่าผมตีความไปเอง ครับ พี่แจ็ครู้จักเมอริเดนมอนโรไหมครับ รู้จักครับ นั่นเลยครับ เป็นลักษณะรูปวาดของผู้หญิง ใช่ เป็นสีน้ำขาวดำ ผมส่งรูปให้ดูแล้วนะคร ับ ผมส่งรูปให้ดูในอินบ็อกซ์แล้วครับแล้วคราวนี้คือมันสวยเขาผมติดใจที่ความปากแดงของเขาแล้วคราวนี้ผมก็แบบตะล่อมคุยกับเขาว่าพี่ขอแบบรูปห้องน้ำอะไม่ใช้กันเหรอทำไมถึงไปปล่อยฝุ่นจับอย่างนั้นโอ้ยมันก็เป็นรูปธรรมดาแหละไปวางไว้หน้าห้องน้ำเฉยๆมันไม่มีที่ไว้อะไรเงี้ยแต่รูปอื่นเขากองไว้ดีเลยนะฮะแต่รูปเนี้ยไปแขวนในห้องน้ำผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วมันลุ่งลิ่งกว่าเพื่อนสกปรกกว่าเพื่อนคราวเนี้ยผมก็เอ้ยพีพอซื้อต่อได้ไห ม สวยมากยังไงเอาไว้ตรงเนี้ยมันก็ฝุ่นจับอะไรเงี้ยผมก็ตะล่อมคุยไปเฮ้ยไม่ได้หรอกพี่ผมต้องถามพี่ชายก่อนผมขายให้ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เขาเป็นคนวาดยังไงพี่เขาก็ให้พี่เขาตัดสินใจดีกว่าอะไรเงี้ย ครับ คราวนี้ อยู่2วันนะครับกว่าจะได้ขายกว่าจะได้ซื ้อ สุดท้ายเขามาบอกที่ร้านอ่ะพี่ขายก็ขายอย่างน้อยขอค่านมหลานแล้วกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับพี่ชายเขาหรือเปล่านะฮะ คร ับ แต่ว่าอ่ะขอค่านมหลานแล้วกันขอ500แล้วกันคราวนี้คือผมอะไรไม่รู้คือนักดนตรีผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรแต่คือผมควักเงินให้เขาไป1,000โดยที่ผมไม่เคยซื้ออะไรแพงขนาดนี้มาก่อนผมควักไป1,000โดยไม่เสียดายแล้วคืนนั้นน่ะผมจดจ่อกับสิ่งเดียวผมเล่นดนตรีเสร็จผมไปที่บ้านเขาแล้วไปถอดรูปนั้นกับเขานะฮะแล้วก็เอาขับรถกลับบ้านด้วยความใจจดใจจ่อมากๆแบบห่วงมันมากๆคราวนี้คือผมต้องบอกพี่แจ๊คก่อนว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงแบบว่าผมยังไงดี อ ่ะผมจะเป็นคนฟังเพลงร็อกหนักๆแล้วจะติดรูปพวกโปสเตอร์วงพวกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจอารมณ์ศิลปิน ประมาณนั้นแล้วคราวเนี้ยปกติแล้วห้องนอนคือที่ส่วนตัวผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งในห้องนอนอยู่แล้ว คร ับ แล้วคือรูปที่ติดอยู่ในห้องนอนผมก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นแล้วก็อยากเห็นเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยแต่รูปนี้มันแปลกไปครับ รูปเนี้ยผมที่บ้านผมอ่ะจะมีน้ าม ีตามีแม่อยู่ด้วยนะครับคราวเนี้ยผมอยากให้ทุกคนในบ้านเลยเห็นภาพนี้ทั้งหมดคือแบบผมไม่เคยโชว์ผมซื้อรูปอะไรมาผมไม่เคยโชว์ใครเลยแต่รูปเนี้ยเป็นไงทุกคนสวยไหมผมพี่ตั้งใจพรีเซนต์เลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับน่ากลัวมากเอาไกลๆ อะไรเงี้ยติดห้องนอนก็ติด คนอื่นเห็นบอกว่าน่ากลัว ครับ หลายท่านคงจะได้เห็นรูปแล้วนะฮะเมื่อกี้รูปสามารถเอาออกอากาศได้ใช่ไหมคุณเพชร ได้ครับได ้ทุกวันนี้ถามก่อนว่ารูปนี้อยู่ที่เราป่ะ ยังอยู่ครับแต ่ ไม่ได ้ อยู่ในไม่เดี๋ยว ไม่เป็นไร ตอนท้ายเรื่องคราวนี้โอเคฟีดแบ็กในบ้านเป็นลบละก็ไม่เป็นไรเราชอบเนาะเราชอบมันก็ติดมันไว้ในห้องนอนหลังจากติดมันไว้ในห้องนอนครับหลังจากนั้นแหละความบันเทิงก็เกิดขึ้น ใช้คำว่าความบันเทิงเลย โอ้โหพี่แจ๊คทุกรูปแบบจริงๆฮะ เหรออ ่ะคืนแรกคือผมต้องอธิบายห้องนอนของผมก่อน ครับ คือห้องนอนผมเนี่ยเป็นห้องนอนชั้นบ้านของผมเนี่ยชั้นล่างเป็นปูนนะครับชั้นบนจะเป็นไม้คือมันรีโนเวทใหม่ คร ับ ตอนนี้ด้วยชั้น2อ่ะมันเป็นไม้แล้วผมอยู่ชั้น2คนเดียวคือทุกคนเขาแบบหัวเขาไม่ดีเขาก็ไม่ขึ้นบ้านอะไรเงี้ย ม ีผมคนเดียวที่แบบลมมันโกรกมันสบายผมก็เลยนอนบนบ้านทุกคนนอนข้างล่างหมดคราวนี้ห้องนอนผมเนี่ยผมจะมีหน้าต่างหนึ่งบานแล้วผมนึกยังไงไม่รู้ในวันนั้นเลยนะครับในวันที่ได้รูปมาติดในห้องนอนผมจัดห้องใหม่หมดเลยเพื่อรับรูปเนี่ย ค ือผมจริงๆผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรในพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วแบบคราวนี้ผมไม่ได้แคร์เรื่องทิศหัวนอนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วหน้าต่างในห้องนอนมันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งแล้วผมเอาหน้าต่างไว้ปลายเท้าแล้วประตูห้องนอนผมอยู่หัวนอนไม่ใช่หัวนอนข้างหัวทางซ้ายมือนะครับคราวนี้เนี่ยคืนแรกเลยฮะประมาณผมจะกลับบ้านวันนั้นผมกลับบ้านมา2-3นะครับเดินตีเสร็จกลับมายังไม่แขวนรูปเอาไว้ข้างล่างก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมยังไม่อยากให้มันไปอยู่ในห้องอะไรที่แบบสกปรกอะไรเงี้ยผมต้องทำความสะอาดห้องก่อนเอามันเข้าไปในตอนนั้นเลยนะ คร ับคืนแรกเลยผมนอนทั้งหมดคนเดียวแต่ผมได้ยินเสียงคนเดินทั้งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันธรรมดาครับคนเดินปกติอ๋อแม่ขึ้นมามั้งอะไรขึ้นมามั้งตอนประมาณได้ยินเสียงจนผมตื่นผมไม่ใช่คนตื่นง่ายๆนะครับคราวนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็จบไปพรุ่งนี้วันต่อมาผมก็จัดห้องใหม่อย่างใหม่หมดครับก็คราวนี้พอรูปมันอยู่ในห้องแล้วเราภูมิใจกันมากเราถ่ายรูปลง Facebook เลยทุกคนให้เสียงเดียวกันหมดเลยครับ น่ากลัวแต่ก็บางคนก็ชอบก็มีนะฮะหมายถึงว่าพี่ชอบสวยดีอะไรเงี้ย เอาอย่างนี้ตอนนี้ผมเอารูปเนี้ยออนแอร์ออกอากาศอยู่คุณเพชรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนเสียงส่วนมากบอกน่ากลัวแต่ส่วนตัวผมนะผมว่า เฉยๆกับรูปนี้ผมไม่มีความรู้สึกว่ามันสวยหรือมันน่ากลัวอันนี้คือส่วนตัวผมมันก็จะมีคนคิดเหมือนผมก็มีแต่ส่วนมากจะเทน้ำหนักไปที่เฮ้ยน่ากลัวว่ะเออต่อคุณเพชร คราวนี้ผมก็มันตอนแรกในตอนแรกวันแรกที่มันมาสกปรกมากเลยฝุ่นมันจับมากเลยนะผมค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรเช็ดนะจริงๆนะเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยค่อยๆเช็ดเหมือนเช็ดหน้าคนเลยอ่ะค่อยๆเช็ดเอาฝุ่นออกทีละนิดทีละนิดแล้วผมสังเกตนะครับถ้าพี่แจ็คสังเกตตรงประมาณไรผมหรือสันจมูกอย่างเงี้ยเห็นเป็นลงเงาใช่ไหมฮะ ใช ่แต่ตรงนั้นเป็นตัวหนังสืออ ่ะเป็นตัวหนังสือเหรอ ครับแต่ผมอ่านไม่ออกมันเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่เรียงกันแล้วมันอ่านเป็นคำไม่ได ้อ๋อคือถ้ามันซูมเข้าไปเนี่ยตรงที่เป็นจมูกที่เป็นดั้งจมูกสันจมูกนั่นคือเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ครับตรงไรผมอะไรเงี้ย แต่ไม่มีความหมาย ผมเท่าที่ความรู้ภาษาอังกฤษผมมีนะมันไม่มีความหมาย ครับครับ ครับแล้วคราวนี้ก็มันก็มีเหตุการณ์มาเรื่อยๆไม่ได้หนักไม่ได้หน่วงอะไรจนมีช่วงหนึ่งครับผมเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนเมื่อประมาณนี่คือเหตุการณ์มาเรื่อยๆนะครับจาก2ปีที่แล้วนะฮะแล้วมันก็อยู่มาเรื่อยๆแต่เหตุการณ์ที่มันจะมาหนักประมาณช่วงประมาณ10เดือนที่แล้วคือผมเลิกกับแฟนเลิกแล้วแบบเราเสียใจหนักมากแล้วคือเราสำมะเลเทเมาเลยผมดื่มหนักมากแล้วก็กลับมาที่บ้านผมได้ยินเสียงคนเดินปกติคือตอนนั้นอ่ะเราไม่เชื่อเรื่องนี ้ เราเมาเราไม่กลัวท้าไปเลยครับ อย่าได้แต่เดินแบบผมแบบตะโกนเลยอย่าได้แต่เดินมาออกมาเราโกรธเราอารมณ์ไม่ดีเราเสียใจแล้วทุกอย่างอย่าได้แต่เดินออกมาผมตะโกนลั่นบ้านเลยแล้วแบบไม่มีอะไรครับเพราะผมไม่เคยเจออะไรเลยผมเลยพูดได้อะไรเงี้ยคราวนี้เท่านั้นเลยครับสุดคำพูดประมาณนับ1-3กรอบรูปถ้าพี่แจ็คดูที่รูปนะครับจะเห็นข้างๆมันจะมีกรอบรูปอยู่ คร ับ กรอบรูปนั้นนะล่วงตะปูหลุดเลย เหรอ มันอยู่อย่างนั้นก่อนรูปนี้จะมานานมาก ครับ แต่พอสุดรูปนั้นปั๊บกรอบรูปข้างๆตกแตกกระจายเลยแต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าเราเมาแล้วผมก็นอนแล้วคือแบบคราวนี้ก็ประมาณผ่านไปมาอาทิตย์หนึ่งเราเริ่มทำใจได้แล้วแต่ก็ยังมีซึมเศร้าอยู่บ้างพี่แจ๊คเคยไหมฮะเวลานอนหลับแล้วฝันร้ายแล้วสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ไหนประมาณนั้นครับผมตื่นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ไหนแต่มันเหมือนกับสายตาเรายังไม่ชินกับความมืดอ่ะเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ ครับครับ ผมเห็นคือรูปเขารูปเนี่ยผมแขวนไว้ตรงใกล้ๆมุมห้องผมเห็นผู้หญิงเป็นเงานะครับเงาที่แบบห้องผมปิดไฟสนิทแต่มันมีไฟจากถนนสายเข้ามาได ้ ครับมันมาจากหน้าต่างแล้วเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวแบบกระโปรงสุ่มไก่กระโปรงฟูๆเลยนะยืนเฉยๆยืนยิ้มตอนแรกก็คิดว่าอ๋อสงสัยด้วยความไม่เชื่อของตัวเองสงสัยเราผ่าตาปรับแสงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดตาเราปรับแสงไม่ได้พอมันปรับแสงได้ปั๊บมันต้องหายไปเราไปคิดตามต้องหายไปมันไม่หายครับผู้หญิงคนนั้นเดินมาเดินมาหาผมที่เตียงแล้วแบบผมขนลุกทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวยันเท้าเลยผมกอดหมอนข้างแบบหลับตาปีเลยหลับตาแล้วแบบเป็น1-2 นาทีแล้วผมตื่นลืมตากันมาก็หายไปแล้วแล้วก็แบบผมเอาเรื่องเนี้ยก็โอเคผ่านมาแค่เรื่องเดียวผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังบ้างแม่ฟังบ้างทุกคนก็ลงความเห็นครับว่าเพราะขอโทษนะเพราะรูปของมึงนั่นแหละ ทุกคนคือมุ่งไปที่รูปเลยอะฮะ ใช่ครับพอรูปของมึงหรือไม่ก็คือตอนนั้นผมจะเสพติดเลยนะตอนนั้นผมเสพติดเดอะโกสต์เลยนะฟังแห้งฟังอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วแบบพอมาปรึกษาแม่ก็พอฟังเรื่องผีเยอะอะไรเงี้ยฟังเรื่องผีเยอะร้อนไปเองเสร็จปั๊บ เราก็คงคิดปลอบใจตัวเองหลอนไปเองแน่นอน ครับ จนมันก็เป็นมาเรื่อยๆแหละฮะเห็นบ้างอะไรบ้างแต่มันมีตั้งแต่นี่คือที่หนักที่สุดนะฮะ ครับ ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่1ที่2ที่ผ่านมาเนี่ยจนเมื่อวาน ครับ เห็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยครับไม่ใช่วันเว้นวันไม่ใช่แทบทุกวันคือมันผมจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับ คร ับ ตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นชุดเจ้าสาวเดินมาที่เตียงแล้วผมก็หลับตา คร ับ ผมไม่กล้ามองผมไม่กล้าอะไรประมาณวัน2วันก็เปลี่ยนผมตื่นแล้วก็ประมาณวันที่5ที่6เนี่ยเห็นเป็นคนใหม่ครับ คร ับ ผมหันหน้าไปทางประตูผมนอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูลืมตาขึ้นมาเป็นผู้หญิงไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่รู้เขาใส่ชุดอะไรเพราะมันเป็นเงา คร ับแต่เห็นหน้าเขาเลยเขาไม่เขาไม่ใช่ผู้หญิงในรูปนะครับ คร ับ แต่เขาอ้าปากจากคางถึงหน้าอกได้เลย โอ้โหคืออ้าปากกว้าง ใช่อ้าปากกว้างแล้วคือคราวเนี้ยเอาอีกแล้วผมคิดในใจเอาอีกแล้วผมกอดหมอนข้างแล้วแบบผมเป็นคนติดหมอนข้างนะผมกอดหมอนข้างแล้วแบบขนลุกทั้งตัวเลยเปิดไฟก็ไม่ได ้ ลืมตาขึ้นมายังอยู ่ คือผมคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องตาปรับแสงนะ คร ับ คราวเนี้ยผมลืมตาขึ้นมาหายไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ใช่ผีจะมาแหกไส้อะไรให้ดูนะครับแต่ว่ามันทำให้ผมประสาทเสียได้พอสมควรเลยคือรู้ว่าเรานอนเราตื่นมาแล้วต้องเจออย่างเงี้ย คร ับ จนเมื่อวันที่10กว่านี่เริ่มหนักขึ้นครับคือผมนอนอยู่แล้วก็ตื่นมาเหมือนเดิมก็ตื่นมากลางดึกประมาณผมนอนอ่ะก็ตี2แล้วผมนอนก็ตี2แล้วแล้วคราวนี้ประมาณตี3ตี4แล้วมันนอนไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ฝันร้ายแล้วก็ตื่นคราวเนี้ยเห็นชุดเจ้าสาวคนเดิม คร ับนอนยืนอยู่มุมเราก็กอดหมอนข้างเลยอันนี้คือพีคของผมเลยนะผมกอดหมอนข้างแต่ไอ้ที่ผมแนบอยู่ไม่ใช่หมอนข้างมันเป็นหน้าของคนผู้หญิงคนนั้นนะผมแนบเอารับขากแนบเลยนะ ผู้หญิงคนไหนคนที่ชุดเจ้าสาว ผู้หญิงคนที่อ้าปาก วายเหรอ ผมเอาหน้าผากแนบเลยนะแล้วผมแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยจนทางบ้านตื่น อ ่ะแล้วผมควานเปิดไฟผมขนหัวลุกวันนั้นผมนอนไม่ได้เลย ครับ แล้วแบบผมเปิดไฟก็เป็นหมอนข้างปกติแต่คือสัมผัสผมสาบานได้เลยผมสัมผัสมันเป็นเนื้อหนังของคนเลย ครับ คราวนี้พีคสุดครับเมื่อวาน อ ันนี้คือมาถึงอัปเดตปัจจุบันนะฮะเป็นพี่แจ็คเคยเห็นจิงโจ้น้ำไหมพี ่ ที ่ ม ัน เป็นคล้ายๆแมลงน้ำแมลง มุม น้ำ ที่มันเดินบนน้ำขายยาวๆโอเค ที่มันแล้วมันเวลามันยืนนิ่งๆมันจะแบบโยงโยงโยงโยงคราวนี้เมื่อคืนเหมือนเดิมครับตื่นมาตาปรับแสงไม่ได้แต่มีไฟสาดมาเห็นบนเพดานเป็นคนหัวโล้น มาอีกหนึ่ง คนหัวโล้นแขนขาคือแบบรีบเป็นกระดูกเกาะเพดานอยู่แล้วโยงโยงโยงเป็นแมลงน้ำ ครับ แล้วคือคิดในแง่ดีเลยไม่ใช่คนเดิมแล้ววะแล้วคือถ้าเกิดปรับสายตามันปรับความมืดไม่ได ้ มันต้องอยู่แค่นั้นไอ้แมงมุมตัวเนี้ยวิ่งรอบห้องเลยครับ ครับ วิ่งมาตอนแรกวิ่งไปวิ่งลงมาที่ผนังแล้ววิ่งวนหัวผมไปมันวิ่งเป็นรถไต่ถังนะพ ี่เมื่อวานเนี่ยนะ ใช ่โอ้โห วิ่งเป็นรถไต่ถังแล้วผมประสาทเสียผม ครับ ผมนั่งผมหลับตาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแล้วคือก็วิ่งออกหน้าต่างไปผมเปิดหน้าต่างไว้ตลอดพอวิ่งออกหน้าต่างไปผมนอนไม่หลับเลยครับที่ผมขึ้นมานั่งแบบโพสเฟซเลยครับที่ผมมานั่งโพสเลยไม่ได้แล้วแล้วก็ผมคราวเนี้ยในคืนที่ผ่านมาเนี่ย ครับ ผมไม่มีสมาธิเล่นดนตรีเลยแล้วคราวเนี้ย คือเขาก็ถามผมเป็นอะไรผมก็เล่าทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนคนนี้ฟัง ครับ เขาก็บอกว่ามันชัดมากเลยนะตั้งแต่มึงเอารูปนี้มาเนี่ยมันชัดมากเลยนะลองเอารูปไปไว้ที่อื่นไหม อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ลองไปพูดกับพระภูมิเจ้าที่ดูอะไรเงี้ยว่าไปเอาใครเข้ามาหรือเปล่า ค ือคราวนี้ผมก็คิดได้ว่าบ้านผมไม่มีศาลพระภู ม ิและบ้านผมไม่จะคือผมจะเป็นคนอยู่บ้านที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นการบูชาพระหรือการอะไรมันไม่มีทำให้ว่ะก็คุยกับเพื่อนว่ะบ้านกูไม่มีศาลพระภูมินี่ว่ะทำให้แล้วผมเป็นคนปากเร็วมากคือมันไม่ใช่แค่ตอนนั้นไงฮะผมเวลาผมไปเจออะไรเงี้ยอุบัติเหตุหรืออ ะไรก็แล้วแต่จะชอบพูดชอบทัก ใช่ครับชอบทักแล้วแบบผมบางวันผมไปเล่นดนตรีอยู่อุดรแล้วผมต้องกลับมาบ้านอย่างเงี้ยซึ่งมันห่างประมาณ100กิโลก็คือแบบบางวันก็เจอแบบอุบัติเหตุโอ้เหลือไหมนะอะไรเงี้ยโอ้ไม่เป็นหน้าถึงตาเลยอะไรเงี้ยผมจะพูดคนเดียวผมก็พูด ค ือแบบแล้วคือประมาณว่าเขาก็เอาเรื่องพวกนี้มาผูกกันว ่ าเพราะพี่อ่ะไปปากเร็วอะไรอย่างนี้เขาตามพี่มาหรือเปล่า ครับ แล้วคราวนี้เลยก็บอกว่าพี่ลองเอารูปเนี้ยออกจากห้องไปก่อนไม่ต้องเอาไปไว้วัดหรอกไม่ต้องเอาไปอะไรเอาไปไว้ห้องเก็บของเอาไว้ให้ไม่เห็นก่อนแล้วคราวนี้วันเนี้ยคืนนี้เป็นคืนแรกครับที่จะได้นอนในห้องที่แบบไม่มีรูปต ั้ งใน2ปีที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพราะมันยังหาบทสรุปอะไรไม่ได้เลยแต่คราวนี ้ครับ มันมีเรื่องเก็บตกอยู่หน่อยนึงคือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว ครับ ประมาณผมจะนอนตื่นประมาณ10โมง11โมงเนาะคราวเนี้ยผมได้ยินเสียงตึ้งดังมาก บนบ้านชั้น2ไงแหละครับเพราะมันเสียงกระทบกับไม้ผมก็คิดว่าอะไรร่วงอะไรตกจากชั้นอะไรสักอย่างไปดูผมจากหลับผมสะดุ้งตื่นแล้ว สดชื่นในทันทีแล้วผมไปเดินหากลัวจะมีอะไรแปลกกลัวจะมีอะไรอย่างเงี้ยเปิดดูทุกห้องท ุ กอันไม่มีอะไรเลย ครับ แล้วก็คือผมคิดว่าคือจริงๆผมไม่รู้นะว่าเหตุต้นเหตุอะไรที่ผมเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรูปนี้หรือเปล่า เออ แต่ว่าตั้งแต่มีรูปนี้เข้ามาม ัน แปลกมากๆครั้งนี้แต่ก่อนผมเจอน้อยมากๆเลยนะแต่คือตอนเนี้ยมันพีคไปหมดแล้วคืนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลย อ่ะโอเคผมพอจับต้นชนปลายเรื่องนี้พอได้ละนะครับคือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป2ปีนะครับไม่มีรูปนี้อยู่ในบ้านแต ่ หลังจากที่ได้รูปนี้มาคุณเพชรกำลังจะบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีมีเรื่องแบบเนี้ยตลอดอย่างนั้นป่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมแต่ก็ยังหา แต่ช่วงนี้มันจะถี่มาก แต่ก็ยังหาจุดที่มันจะเชื่อมโยงไปที่รูปเนี่ยยังไม่เจอทั้งหมดเลยอะฮะมันต้องกลับไปถามเจ้าของรูปย้อนกลับไปที่ต้นทางก่อนว ่ าร ู ปเนี้ยเขาเอามาจากไหน อันนี้ผมลืมเล่าผมเล่าข้ามมาหน่อยนึง คือ พี่ชายของเจ้าของบ้านเนี่ยที่ผมไปกินเนี่ยเขาวาดต้นแบบมาจากแฟนเขาแล้วคือจริงๆผมไม่รู้จักพี่ชายเขาเลยนะ ครับ แล้วคือรูปเขาบอกว่ารูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวาดมาจากต้นแบบอินสปายคือคนเดียวอินสปิเรชันคือคนเดียว คือแฟนเขา แฟนเขาคนเดียว เ ป็นรูปผู้หญิงหน้ามองพระจันทร์บ้างล่ะเป็นรูปอะไร ครับ แล้วรวมทั้งรูปนี้ครับผม ซึ่งแฟนเขาก็ยังโทษนะฮะยังมีชีวิตอยู่ปกติ อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ อ้าวนี่แหละฮะมันต้องไปหาจุดตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยที่พี่วาดรูปจากแฟนต้นแบบมาจากแฟนพี่เนี่ยโทษนะต้องถามว่าแฟนพี่ยังอยู่ป่ะหรือเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยที่คุณเพชรเล่ามาเนี่ยครับมันมีหลายองค์ประกอบก่อน นะครับอันดับแรกคือณตอนนี้เพื่อความสบายใจแค่อยู่ในช่วงทดลองคือเอารูปออกจากตรงบริเวณนี้เอาไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วลองทดลองนอนดูว่าโทษนะฮะกูจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหม คร ับ และถ้าเอารูปออกไปสมมุติเอารูปไปแล้วแล้วคุณเพชรยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แสดงว่าไม่เกี่ยวกับรูปละมันอาจจะเกี่ยวกับองค์ประกอบอย่างอื่นเมื่อกี้ที่คุณเพชรเกริ่นมาคือเรื่องของการปากไวไปพูดไปทักในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหรือถ้าประเด็นนี้ไม่ใช่ย้อนกลับไปที่รูปอีกอ่ะในเมื่อแค่เอารูปไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของอ่ะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในชายคาบ้านเราถ้ารูปมันมีอะไรจริงเขาก็ยังอยู่ในบ้านถูกป่ะ ครับ ทั้งหมดเลยคุณเพชรต้องย้อนกลับไปหาต้นทางก่อนครับเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเจ้าของรูปฟังว่าเนี่ยเอ้ยอย่าว่าผมบ้านะแต่ตั้งแต่ที่ผมได้รูปมาตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยผมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไม่ได้เจอแค่เป็นผู้หญิงมาในรูปไงเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิง2คนด้วยซ้ำมันคืออะไรกันแน่ คือผมเคยเกินนะเกินกับคนคนเนี้ย ครับ แต่เขาแบบทำเป็นไม่สนใจเขาประมาณว่าเฉยเฉยไปเรื่องอื่นตลอดคือแบบประมาณว่าเราไปนั่งดื่มกันอย่างเงี้ยเราก็แบบมันจะดึกมันจะมีนั่นเรื่องผีจริงไหมฮะก็แบบเฮ้ยเป๊ะไอ้พี ่ ลูกพี่ได้จากมึงไปเรื่องว่ะ อะไรเงี้ยพอกำลังจะเล่าเขาก็ไปเรื่องอื่นของเขาเขาจะพยายามไม่ให้ผมเข้าเรื่องนี้เลย เนี่ยเห็นไหมผมว่านะคุณเพชรต้องลองจับเข่าคุยกับเขาทุกวันนี้ยังสนิทกันอยู่ปะล่ะ ก็ระดับหนึ่งครับ นะผมว่าลองจับเข่าคุยกับเขาดูแบบจริงจังว่าเฮ้ยณตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยกูนอนไม่ได้ว่ะกูเจออย่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าไม่ได้ฟันธงว่าเป็นที่รูปหรือเปล่าน ั่นแหละครับเพราะมันไม่ได้ฟันธง มันไม่ได้ฟันธงใช่มันอาจจะเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นมันอาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้แต่ทั้งหมดเลยไม่ผิดครับทดลองดูก่อนลองออกจากตรงจุดเนี้ยไปอยู่อีกจุดนึงถ้ายังเจออีกลองเอารูปออกจากบ้านไปเลยเอาลองเอาไว้ที่อื่นดูแต่ถ้ายังเจออีกไม่เกี่ยวกับรูปละ แต่คือแบบเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเนี้ยเพื่อนหลายคนแนะนำว่าเอารูปออกจากบ้านใครก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านกูคือแบบทุกคนที่ได้เห็นรูปนี้เขารู้สึกมีไปทางกลัวหมดเลย แต่ส่วนตัวผมไม่รู้สึกกลัวนะผมรู้สึกแบบเดียวแวบแรกที่เห็นรูปนี้เหมือนที่คุณเพชรบอกแล้วครับว่าพี่แจ็ครู้จักมาริลีน มอนโรไหมคล้ายครับคล้ายเลยแหละคือถ้าเห็นรูปนี้แวบแรกเนี่ยเฮ้ยมาริลีน มอนโรมาดอนน่ามีอยู่2คนเนี้ยที่มันโครงออกลักษณะประมาณนี้ ใช่แต่ผมก็งงว่าเขาบอกว่าพี่ชายเขาวาดจากผู้หญิงคนเดียวแต่รูปทุกรูปไม่ใช่สรีระเดียวเลยเป็นอ้วนบ้างผอมบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เข้าใจคำว่าอินสปายนะครับ อยู่ที่จินตนาการอยู่ที่แรงบันดาลใจณตอนนั้นของเขามากกว่าศิลปินนะครับพูดยาก ครับ นะ เข้าใจครับ ลองดูคุณเพชรนะครับลองคืนนี้ดูถ้าสมมุติว่ามันดีไม่ดีมันมีความคืบหน้ายังไงครั้งหน้าอัปเดตซะหน่อยนะคุณเพชรนะ ครับผม นะอัปเดตมาทางเจ็กบัตรก็ได้ ได้ครับคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาคุยแต ่ครับ ผมมีประมาณ 3-4 เรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงนะ ได้ครับ แต่อีก10กว่าเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ฟังมาแล้วพีคพอสมควร ได้เลย ก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะ ยินดีฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณเพชรนะ ครับผมถ้าไม่เกมกับงานนี้ไปซะก่อน เอ้ยไม่เกมเราไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมดิ โอเคครับ ฮะโอเคถ้ามีอะไรอย่าลืมมาอัปเดตกันนะคุณเพชรนะ โอเคครับ โอเคขอบคุณมากๆครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.